तुझसे हूँ रुखसत तो जिंदगी कहाँ है, कल शाम से जो ना तुझको देखा है, अश्कों को पलकों पे हर पल रखा है। तुम चले आना यूँ ना रुलाना, तुमको मेरी कसम है, लग जाओ आके गले से हमारे, ये आखिरी अरज है, फिर ना कभी तुम मिल पाओगे। हर पल यही कसक है, लग जाओ आके गले से हमारे, ये आखिरी अरज है। है